cię chrapie struty. No dobra, polej tu, niech wiedzie bas. Za chwilę przyjdzie sołtys, postawi coś na stół. I znowu hop, zabawa trwa non stop. Patrzę w te oczy, robię kolejny krok. Ręce do góry i żyję się raz. No niby wiem, a ja. Może i gram, bywałem tu i tam. Dla ciebie moja divo, hotel w Paramaribo. Outfit na 6, coś musisz w sobie mieć. Już pędzę podjarany, 200 w zabudowanym. Ręce do góry i żyję.